چلیے جی اب تفسیر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا، یہاں سے رکوع کا آغاز ہے اور یہاں دوبارہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو امت مسلمہ کے سامنے ایک ایسی طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسی مثال کے طور پہ کہ کل تک بنی اسرائیل جس مقام اور مرتبے پہ فائز تھے، آج مسلمان کو بھی وہی مقام عطا کیا گیا. تو مسلمان دیکھیں کہ ان میں اور ماضی کے مسلمانوں میں کیا قدر مشترک تھی. کہنے کو یہ بالکل ایک واقعہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا نہیں تھا بلکہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، وہی انداز ہے جو پہلے پارے میں ہم دیکھ چکے. اس سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ اس گرو ہوتی ہے، یاد کرو، ریممبر. اسی لیے ہم لوگ اس کا ترجمہ اردو میں یاد کرو کرتے ہیں، حالانکہ خالی اس سے تو یاد کرنے کی بات نہیں آتی. تو اصل میں یہ اس گرو تھا، ریممبر، یاد کرو، سوچو. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تابندہ ماضی کی طرف ان کی توجہ دلائی. تم سوچو، تم کون تھے، تم کن کی اولاد تھے، تمہارا تعلق کن سے تھا. اپنے بڑوں کو یاد کرو. اور آج مسلمانوں کو بھی ایک جیتی جاگتی قوم کی مثال پیش کی. اس کے برعکس عموماً آج کے دور میں ماضی کو دیکھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ میوزیمز، یا وہ جگہ جہاں پہ کچھ ایسی تباہیاں ہو چکی ہیں کہ آج وہ لوگ نہیں لیکن ان کے نشانات ملتے ہیں. ہم مٹی کی ٹھیکریوں سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جیتی جاگتی قوم کو ہمارے سامنے رہنما بنا دیا. عقل مند وہی ہے جو دوسرے کے حالات سے نصیحت حاصل کرتا ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں آج ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں. کیا کہا موسیٰ نے اور کس کو کہا؟ لی قومی ہی، اپنی قوم کو کہا. کون تھی یہ قوم؟ بنی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلی اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی. بیچ میں بہت سارے دور گزرے. یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے دور کے بعد پھر ان کے وہ سارے مرحلے جو مصر میں گزرے، وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا. فرمایا، یا قومی، اے میری قوم. یہ ہے پہلی عمل کی بات. ہم سب کے لیے بلانے کا انداز محبت کا ہے، اے میری قوم. اپنائیت ہوتی ہے اور قوم کے لیے نبی کے دل میں وہی محبت ہوتی ہے جو ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے. آج ہم جب ان قوموں کے قصے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قومیں سرکش تھیں یا بہت بگڑی ہوئی تھیں یا بہت زیادہ ان کے اندر خرابیاں آ چکی. لیکن ماں باپ ہونے کے ناطے اگر آپ دیکھیں تو بچہ کتنا ہی کیوں نہ بگڑ جائے، لیکن ماں اور باپ کے دل میں اس کی جگہ رہتی ہے. تو جس طریقے سے ماں اپنے بگڑے ہوئے بچے کے لاڈ دیکھتی ہے، لاڈلے بچے کے لاڈ دیکھتی ہے، اسی طرح نبی بھی قوموں کے لاڈ دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کریں، وہ کچھ بھی کہیں، لیکن ان کے دل میں ایک محبت ضرور ہوتی ہے۔ تو یا قومی، اے میری قوم، اور ذرا دیکھیے گا کہ یہ کہا کب جا رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہسٹری سے اب دیکھیں گے اور آپ کو اندازہ بھی ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب فرعون ڈوب چکا تھا اور بنی اسرائیل مصر سے کوچ کر کے اب ملک شام یعنی فلسطین میں جانا چاہتے تھے۔ تو اس وقت اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین انداز ہوتا ہے کہ آنے والے وقت سے پہلے ہی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جائے۔ ایک اچھے امام کی یہی خوبیاں ہوتی ہیں، امیر لشکر کی نگاہ دور رس ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ نگاہ بلند کیا ہے؟ اوپر کی چیز کو دیکھنا، بڑے مقاصد، لانگ ٹرم پلاننگز۔ سخن دل نواز کا انداز کیا ہے یہاں؟ یا قومی، اے میری قوم، محبت سے۔ سخن کہتے ہیں بات کرنے کا انداز، اور دل نواز جو دلوں کو مولے یعنی دلوں میں اترنے والا انداز، اور جاں پرسوز جلتی ہوئی جان، تڑپتی ہوئی دان، جان کے اندر دوسروں کے لیے بے انتہا محبت ہو، تڑپ ہو، لوگوں کے حال پہ کڑھنے کا ایک ایسا جذبہ اس کے اندر ہو کہ اس کو اپنا ذاتی کوئی غم یاد نہ رہے، امت کا غم لگ جائے، قوم کا غم لگ جائے۔ اور یہی ہمیں انبیاء کرام میں دکھتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ اسجعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے بیچ انبیاء بھیجے، اور وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ بنا دیا۔ دو چیزیں یہاں بظاہر دکھتی ہیں، ایک نبی بنانا اور ایک بادشاہ بنانا۔ اگر آیت کو ظاہری طور پہ دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دو نعمتوں کی تذکیر کروائی گئی، جس میں سے ایک نعمت کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بہت سارے نبی بھیجے، اور حقیقت ہے ان گنت نبی ان لوگوں کے پاس آئے، خود ان کو نہیں پتا، بلکہ 4000 تک نبیوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کے اندر آئے، اور صبح و شام آتے تھے، مختلف علاقوں میں آتے تھے۔ تو یہاں ان کو احساس دلایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نبی بھیجے تھے۔ یہاں غور کیجئے گا کہ انبیاء سے پہلے فیکم ہے، جبکہ ملوکن سے پہلے فیکم نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے الفاظ کی، جس نے معنی کو بدل دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ فیکم، نبی تم میں جو آئے تھے وہ تو تھوڑے ہیں، یعنی ہر ایک نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ بادشاہ ہر ایک ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری چیز اس کو دیکھنے سے ایک اور سمجھ میں آتی ہے کہ بظاہر اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ وہ سارے کے سارے بادشاہ تھے۔ وجعلکم ملوکن، تم کو بادشاہ بنا دیا۔ تو اس آیت کو اگر بظاہر دیکھیں تو لگتا ہے کہ ساری بنی اسرائیل بادشاہ تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو اس کو کیسے حل کریں گے؟ اور ملوک کے لفظ کو ملک کی جمع سمجھیں گے تو بادشاہ کا معنی ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ انبیاء اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ فیکم، اگر یہاں فیکم کو نکال دیں اور یہ آ جائے کہ وجعلکم انبیاء، تو پھر تو یہ خطاب صرف نبیوں کے لیے رہ جاتا، اور یہ کتنی بڑی تاویل ہو جائے گی یا کتنی بڑی تحریف ہو جائے گی معنی کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لفظ قرآن پاک میں ایک زبر اور ایک زیر بھی فالتو نہیں ہے۔ تو لہذا فیکم انبیاء، تمہارے اندر نبی بھیجے، ہم نے تمہارے اندر ہزاروں نبی بھیجے، ہدایت کا پیغام لے کے آئے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی گروہ کو چنتا ہے، پھر اس کے اندر وہ اپنے پیغمبر اور اپنی کتابوں کو بھیجتا ہے۔ بوند پر ان کو معمور کرتا ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں جس طرح وحی ایک خاص شخص پر اترتی ہے اسی طرح وحی کے حامل بھی ایک خاص گروہ کو بنایا جاتا ہے کل کے دور میں یہ حیثیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی اور آج یہ حیثیت امت مسلمہ کی ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے چن لیا تو لہذا یہاں وجہ الکم فی کو منبیا میں یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ نبیوں کو بھیجا جانا اللہ کے حکم سے تھا لیکن وجہ الکم ملوکن تم کو بادشاہ بنا دیا اب اس میں تم کو سے جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر شخص بادشاہ تھا حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا تو اس شبہ کو ہم حل کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت آپ کے سامنے رکھوں گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بادشاہ کس کو کہتے ہیں اور اگر وہ روایت سنانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بادشاہ ہیں میرا خیال ہے ہم میں سے ایک بھی نہیں کہے گا ہم کہاں ہماری کہاں یہ قسمت لوگ عموماً ایسی باتیں کرتے ہیں نا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت سے ہم تک پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں فقرا مہاجرین میں سے نہیں ہوں کیا یعنی کہ میں فقیر ہوں اور مہاجر ہوں آپ نے فرمایا کیا تیری بیوی ہے اس نے کہا ہاں ہے بیوی تو ہے کہا کیا گھر بھی ہے کہا وہ بھی ہے کہا کیا تیرا کوئی خادم بھی ہے کہا خادم بھی ہے جب اس نے کہا نا کہ بیوی بھی ہے اور گھر بھی ہے تو آپ نے فرمایا پھر تو غنی ہے دولت مند پھر پوچھا کیا تیرا غلام بھی ہے فرمایا ہاں فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے یعنی حدیث سے پتہ چل گیا کہ جس کے پاس گھر بیوی اور خادم ہوگا وہ تو بادشاہ ہے یہ دنیا کی نعمتیں ہمیں بادشاہ ہی تو بنائے ہوئی ہیں ہم اپنے گھروں کے بادشاہ ہیں ملکاؤں کی طرح اپنے گھروں میں رہتے ہیں سیاہ اور سفید کے ہم مالک ہوتے ہیں جو رکھیں جو نکالیں جس کو دیں جس کو لیں کیا یہ بادشاہت نہیں ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سواری اور خادم ملک ہے یعنی جس کو سواری مل جائے خادم مل جائے اس کو ملک مل گئی اور بنی اسرائیل میں ایسے لوگوں کو ملوک کہا جاتا تھا یعنی اس دور میں جیسے ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں نا سیٹ صاحب یا جی یہ تو بڑے بڑے ہیں کوئی ایک ٹائٹل ہوتا ہے تو اس دور میں ان کو بادشاہ کہا جاتا تھا تو اسی ناطے سے یہ بات ہے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو اپنے آپ کو چیک کریں الحمدللہ ہر صبح ہم اسی طرح اٹھتے ہیں اس کا جسم صحیح سالم ہو اور اس کا نفس امن و امان میں ہو یعنی کوئی فکر نہیں کوئی خوف نہیں امن اور امان میں بیٹھے ہوئے دن بھر کفایت کرے یعنی پورا دن اس کو کسی مشکل میں نہیں ہر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کے لیے اتنا مال بھی ہو تو اس کے لیے گویا کل دنیا سمٹ کر آ گئی اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں کنات دے دے یہ سب کچھ پا کے بھی انسان غنی ہے اور ان چیزوں کی قدر تو تب آتی ہے جب انسان کے پاس نہیں ہوتی میں بات کروں گی کہ آج کے دور میں عموماً لوگ بہت ہی زیادہ ایسی باتیں کرتے دکھتے ہیں حالات خراب ہیں بزنس ڈاؤن ہو گئے اکانومی ڈاؤن ہو گئی جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بزنس اچھا نہیں رہا تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ بزنس لاس میں ہے ہاں اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے $10,000 بناتے تھے تو اب 8,000 بنانے لگے لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہے اس کا دل اتنی جلدی گھٹنے لگتا ہے کہ اس کے پروفٹ میں بھی اگر نفع کم ہونے لگتا ہے تو وہ جلنے اور کڑنے لگتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جو پیغام ہمیں ان آیتوں میں دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ جس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں پھر اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا اور یہ ملتی ہے قناعت کی دولت جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے ہر ایک اپنے حال پہ شکر کرے اللہ کا احسان مانے ایک ای میل مجھے کسی نے بھیجی تھی کہ جس میں دنیا کے مختلف خطوں میں بھوک سے ترستے ہوئے لوگ پیاسے کوڑے کے ڈھیر سے کھانے والے لوگ وہ لوگ جن کے تن پہ کپڑے نہیں جن کے بچوں کی سکین ایسے ہو چکی ہے کہ جیسے بالکل ہڈیوں کے اوپر اپنے غلاف پہ نہ ہو کھانے کے ڈھیر ہمارے دیکھئے اور ان کو مٹی کے بسکٹ بنا کے مائیں کھلاتی ہیں مٹی میں تھوڑا نمک اور آئل ڈال کے اس کو گوند کے پھر اس کی روٹیاں چھوٹی چھوٹی پکاتی ہیں اور بچے وہ کھاتے ہیں آج ہم نے اپنے آپ کو بھی عیش پسند کر لیا اور اپنی نسلوں کو بھی حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل سے نہیں ہم سے خطاب کر رہی ہے کم تم عموماً قرآن پاک میں جہاں بھی کوئی ذکر آتا ہے پچھلی قوموں کا تو ہم کے سیگے سے آتا ہے ان کو بنایا کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پچھلی قوموں کی بات سنائی جا رہی ہے لیکن یہاں کم کی ضمیر ہم سب کو انوالو کرتی ہے تم اپنے آپ کو دیکھو وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور تم کو وہ سب کچھ دیا جو کسی ایک کو بھی نہیں دیا یہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احسانات شاد کروائے اور بتایا کہ دیکھو تمہیں وہ کچھ دیا جو تم سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا اور یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ سارے ماضی کے صیغے ہیں آتاکم تم کو دیا جو کسی اور کو نہیں دیا یعنی پہلے دیا تھا اب چھین لیا ہے پہلے تم کچھ اور تھے اب جب تم نے اس چیز کو نہیں پہچانا تم نے اس کی قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ نے تم سے اٹھا کے یہ کسی اور کو دے دیا اب یہ نعمتیں کون سی تھیں اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ جس کی تذکیر کی گئی تھی وہ کون سی نعمتیں تھیں تو پہلی چیز جو بنی اسرائیل کو دی گئی اور وہ کیا تھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے نقشے پہ یہ واحد توحید پرست قوم تھی تو ان کو جو نعمت ملی وہ توحید کی نعمت تھی اللہ نے ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شعور دیا یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ بالکل خدا فراموشی کی زندگی گزار رہے تھے ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پہچان دی اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ جب کسی کو رب کی پہچان ہو جائے جب کوئی بندہ اپنے رب کو پہچاننے لگے جاننے لگے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے یعنی پہلی چیز توحید کے علم بردار تھے دوسری نعمت ان کے پاس کیا تھی جس کا ذکر اسی آیت میں آ گیا وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ تم میں سے نبی بنائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبیوں کا احسان یاد دلایا اور آج امت مسلمہ کو بھی نبیوں کا احسان دلایا واحد چیز ہے جس کا قرآن پاک میں احسان کے طور پہ تذکرہ ہے سورۃ آل عمران میں آپ ایک آیت پڑھ چکے لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق احسان کی اللہ نے ایمان والوں پر اس باس فیہم رسولا جب ان میں ایک رسول بھیجا تو رسولوں کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغام کے لیے چنا تورات ان کی طرف بھیجی ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروایا ان کے لیے دریاؤں میں راستے بنائے ان کو مصر میں باعزت طریقے سے داخل کروایا کیا یہ ساری نعمتیں ان کے لیے نہیں ہو سکی کتنے بڑے بڑے معجزات ہوئے جن سے یہ بنی اسرائیل نوازے گئے من اور سلوہ کسی پہ نہیں اترا ان پہ اترا صحراؤں میں بادلوں کے سائے ان پہ کیے گئے فرعون سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں میں راستے بنا دیے اپنے زمانے کی چنی ہوئی قوم تھی فضیلت اور مرتبے کی قوم تھی گئے گزرے دور میں بھی جب یہ لوگ مدینہ میں ہجرت کر کے آگئے تو مکہ والوں کے دلوں پہ ان کی دھاک تھی ان کا روب تھا یہ اللہ کی جماعت تھی یہ اللہ کے گروہ تھے اللہ تعالیٰ یہاں نعمتوں کی تذکیر کروا کے یاد کرواتا ہے کہ لوگو دیکھو تو صحیح تمہیں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کی تذکیر سے فائدہ کیا ہوتا ہے کیا ملتا ہے نعمتوں کی یاد دہانی سے تو یاد رکھیے گا کہ نعمتوں کی یاد دہانی بندے کے اندر عاجزی لاتی ہے اسی طرح نعمتوں کی یاد دہانی بندے کو بندہ بناتی ہے اس کے دل میں بندگی کے جذبات آتے ہیں آپ کسی انسان کی دی ہوئی کوئی چیز یاد کرتے رہیں یا آپ کی نگاہوں میں رہے تو آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے بہت اچھا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں اسی طرح جب اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی رہتی ہے ذہن میں انسان اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے تو اس کے بعد انسان بھٹکتا نہیں گناہوں کی طرف دل نہیں جاتا احسان فراموشی کر نہیں سکتا نمک حرامی کر نہیں سکتا انسان ایسے وقتوں میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد ہوتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہوتا ہے جو ماضی میں ہوا اور جو آج بھی ہو رہا ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اسی طرح ایک اور اینگل سے اس آیت کو دیکھیں گے کہ یہاں انبیاء کے ساتھ ملوک کا لفظ آیا تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے ہمارے ہاں عموماً یہ بات سوچ لی جاتی ہے کہ ملوکیت بری چیز ہے اور اس پہ کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی تھے کہ جن سے نبوت اور بادشاہت ایک ہی خاندان میں آ گئی یعنی اس سے پہلے دو خاندان چلتے تھے بنی اسرائیل میں ایک خاندان سے نبوت چلتی تھی اور دوسرے سے بادشاہت چلتی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ایک ہی جگہ جوڑ دیا اور یہ کسی بھی قوم کی خوشبختی ہوتی ہے کہ وہاں کے حکومت کے نمائندے دین کے نمائندے بھی ہوں آج بھی اسی کی ضرورت ہے یہ آیت صرف ایک آیت نہیں ہے ایک منہج ہے ایک راستہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت کو ایک ہی خاندان میں کر دیا تھا اور یہی ہے آئیڈیل سچویشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو بادشاہ یا جو خلیفہ ہوتے تھے وہی قاضی ہوتے تھے وہی لوگوں کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے ان کے فیصلے کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں نا جدا ہو سیاست سے دین پتہ نہیں کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ جب دین سیاست سے الگ ہو جاتا ہے نا تو چنگیزی رہ جاتی ہے رہ گئی رسم آزاں روحے بلالی نہ رہی ایسا ہی حال ہوتا ہے اس وقت جب دین کو الگ اور دنیا کو الگ کر دیا جاتا ہے یہ ایک آئیڈیل سسٹم ہے اسلام میں نہ ملوکیت منع ہے نہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہونا منع ہے نہ کسی کا وزیر کہلانا برا ہے ہاں اصل چیز جس کی طرف یہاں اشارہ ہے وہ کیا ہے کہ نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک نعمت کے طور پہ یہاں پیش کرتے ایسا نہیں ہے جب تک دنیا میں ملوکیت تھی تو کم از کم لوگ جمہوریت کے اس فتنے سے بچے ہوئے تھے جس نے آج امت کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ نہ آگے جانے کا راستہ ملتا ہے نہ پیچھے رہنے کا راستہ ملتا ہے ہاں اگر بادشاہ ہو لیکن عوام کی رائے اس میں شامل نہ ہو اس کے فیصلے اور اس کے قانون یک طرفہ ہوں اس کے مفادات کو تقویت دینے والے ہوں تو اس کو آمریت کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں جو معروف نظام اسلام نے متعارف کرایا وہ کیا ہے کہ ایک شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا امیر کہہ لیں خلیفہ کہہ لیں امام کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ شخص کیسا ہو خدا خوفی والا ہو کیونکہ آج کے دور کے لیے اگر ہم عمل کی بات لے رہے ہیں تو آج کے دور میں انبیاء تو نہیں آئیں گے آج یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو کسی ملک کا سربراہ ہو وہی نبی بھی ہو ہاں آج کے دور میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو حکومت کے عہدے تک پہنچے وہ نبی کی سنتوں کو ماننے والا ہو نبی کے ذریعے سے آئے ہوئے دین کا پیروکار ہو اس کے حال حلیے اس کی سوچوں اس کی باتوں سے اللہ کی محبت چھلکے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ ملکوں کے ساتھ عوام بھی بک جاتے ہیں پھر ایسی قومیں زیادہ تک دیر تک نہیں رہتی پھر آتاکم ما لم یوتی احد من العالمین تو کہا جا سکتا ایسی قوم کے لیے تم کو دیا تھا لیکن پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یوتیکم ما لم یوتی احد من العالمین کہ تم کو دیا جائے گا پھر قوم روشن مستقبل کو سجا کے اور ان یادگاروں پہ جا جا کے ماضی کو تو یاد کر سکتی ہیں لیکن ایسی قوموں کی حالت بگڑ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کیسے اللہ تعالی نے ان کو نعمتیں دیں کیا امت مسلمہ تم کو بھی کوئی نعمتیں دیں آج تم بھی تو اسی مشن کا حصہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی نعمتیں دیں۔ لیکن جب دین اور دنیا کے دو الگ شعبے بن جاتے ہیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ آج کا کلچر یہی ہے، کسی دیندار کے پاس بیٹھیں گے تو وہ دنیا دار کو برا کہے گا، وہ ان کی دولت کا مذاق اڑائے گا اور ان کے اوپر کیا کیا فتوے لگائے گا، اور آپ جب دنیا داروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ دینداروں کو گالیاں دیتے ہیں، مولویوں کے لطیفے بناتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے ان دونوں کو ملانے کی۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کی ایک پریکٹیکل فارم بھی تو سامنے ہو۔ آپ اور میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں گے اچھا جی ہم نے پڑھ لیا، واٹ نیکسٹ، ہم میں سے تو کوئی آگے نہیں جا رہا۔ نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ بات شروع کرنا چاہتے ہیں شروع سے، اگر میں اور آپ اس کاز میں کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں نا، کہ انبیاء اور ملوک والی صفت جمع ہو جائے اور دین کے نمائندے وہ بن جائیں جو واقعی ڈیزرو کرتے ہوں، تو اس کے اندر میرا کیا حصہ ہے؟ لکھیے اپنے پاس، میں اس میں کیا حصہ ڈال سکتی ہوں؟ تو پھر اس کے لیے حصہ وہی ہے آپ کا اور میرا، کہ بیک ٹو دی بیسکس، ابتدا سے بات کریں۔ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہتے ہیں قانون بنا دیے جائیں، آپ کہتے ہیں ایسا ایک شخص آئے اور وہ مارشل لا لگائے اور ساری دنیا کے ملکوں پہ قابض ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ بنائی تھی، 13 سال مکہ میں آپ نے توحید، رسالت اور آخرت لوگوں کو سکھائی۔ جب لوگوں کے ذہن قبول کرنے کو تیار ہو گئے، سما و بصر کی بات ہوئی، سما و اطاعت کی بات ہوئی، سنو گے اور مانو گے۔ جب اپنوں نے جھٹلایا، مدینہ میں ایسے اٹھ کے نہیں چلے گئے تھے، پہلے پورے پلجز ہوئے تھے، بیعت عقبہ پیچھے پڑ چکے، پھر دوسری بیعت ہوئی، آپ بار بار پوچھتے تھے انصار تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس راستے میں کیا مشکلات آئیں گی، کیا کل پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اور ان کے دل چونکہ پکے تھے، وہ اللہ کے لیے کرنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ پہلی جنگ تھی، جب آپ نے لوگوں کے سامنے یہ رکھا کہ کیا خیال ہے لشکر کے لیے جانا چاہیے اس کو، اس کا راستہ روکنے کے لیے، سب نے کہا ہاں ضرور جائیں گے، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ عمل نہیں کر رہے، لوگ پریشان ہیں۔ ایک نے کہہ دیا، دو نے کہہ دیا، بلال نے کہہ دیا، ابو بکر نے کہہ دیا، پھر بھی نہیں مان رہے۔ پھر لوگ سمجھ گئے کہ ابھی انصار کے کسی شخص نے نہیں کہا، کیونکہ مکہ والے تو آئے ہی تھے قربانیاں دیتے ہوئے، وہ تو 13 سال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہی، لیکن آپ سننا چاہ رہے تھے مدینہ والوں کی زبان سے وہ کیا کہتے ہیں، کہ وہ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ لوگ کل ہم نے ان کو پناہ دی، اب آگے ان کے ساتھ جنگوں میں بھی چلیں۔ پھر اس وقت صحابہ کرام میں سے ایک پیارا صحابی اٹھا، مقداد بن اسود، اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ برک الغمات تک بھی جائیں گے تو ہم جائیں گے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں ساری زندگی کی نیکیاں دے دوں اور مقداد کی یہ نیکی میں لے لوں، کہ جس بات کو سن کے اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے کھلا، روشن ہو گیا آپ کا چہرہ، مسکرانے لگے، اتنے خوش ہوئے، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں کوئی نکلتا ہے تو اس کو بے لوس خدمت کرنے والے، اللہ کے لیے اس کاز میں حصہ ڈالنے والے دلیر قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اور وہ جب انہوں نے بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات نے خوش کر دیا۔ تو لہذا یہاں یہ بات کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رکھا، تو اس میں ہم بھی یہی کام کر سکتے ہیں کہ پہلے ایسی نسلوں کی تربیت کی جائے۔ دیکھیے، جو پہلے بڑے بن چکے ہیں نا، اب اس میں میرا اور آپ کا تو اختیار نہیں، ہم بڑی مضبوط درختوں کو بدل نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، دعا کر سکتے ہیں، اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایک لمحے میں کر دے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ آج سے 20 سال پہلے امت کی ماؤں نے کر لیا ہوتا نا، تو آج حالات فرق ہوتے، اور اگر آج کی مائیں یہ فیصلہ نہیں کریں گی تو 20 سال بعد تک بھی حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامینیٹ کردہ سب سے چھوٹا امام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17-18 سال کا بچہ تھا جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ان کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا۔ کچھ لوگوں کو برا بھی لگا، ہم تو اتنے پرانے لوگ اور یہ ایک چھوٹا کل کا بچہ امیر بنا دیا گیا، لیکن کوئی نہیں بولا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ لشکر واپس آ گیا۔ خبر سن کے افسوس تھا غم تھا پھر چند دن بعد جب ٹھہرے پھر مشن یاد آ گیا کام نہیں بھولا کہ اب اللہ کے نبی فوت ہو گیا اب کیا ضرورت ہے لیکن اب اختلاف آ گیا لوگوں نے کہا نہیں نہیں اب نہیں بھیجتے اسامہ کو امیر بنا کے چھوٹا سا اس کو کیوں بھیجیں ہم بڑوں میں سے کسی کو بھیجتے ہیں اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے وہ صاحب فراست انسان کہا یہ ہو نہیں سکتا جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا دیں اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے اور اسامہ ہی جائے گا اور آپ کو پتا کہ اتنی بہترین فتح حاصل ہوئی تو آج ماں کا کام یہی ہے نسل سازی جب ماں کا ذہن بدلے گا تو بچوں کا بھی بدلے گا پڑھائیے ان کو دین کی باتیں ان کے ذہن تیار کیجئے ان کو بتائیے کہ یہ کیا نظام ہوتے ہیں ایک طرف تو ہم ان کو دنیا کی تعلیمات میں اتنا مضبوط کر دیں لیکن انبیاء کے مشن پہ ان کو نہ رکھیں تو پھر یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا خواب ایک خوابی ہے ہاں اس خواب کو حقیقت بنانے میں کوئی بھی ماں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے جن کی گودوں میں بچے کھیل رہے ہیں جن کے بچے بھی ان کے ہاتھ میں جن کے پاس جوان ہیں آج جوانوں میں اگر وہ روح ڈال دی جائے ان کو اصل سچا دین دکھا دیا جائے اور یہ نعروں سے نہیں ہوگا یہ تقریروں سے نہیں ہوگا یہ بڑے بڑے بینرز پکڑوانے سے نہیں ہوگا یہ اندر سے دل بدلے گا تو ہوگا یہ وہی تربیت ہوگی جو معوض اور معاذ کی ماں افرا کی تھی کہ چند سال کے بچے اسلام کے نام پہ پہلی جنگ میں آنے والے ایڑیوں پہ کھڑے ہو ہو کے دکھاتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم بڑے ہو گئے ہیں کہا نہیں تم چھوٹے ابھی تم نہیں جا سکتے کہا یہ دیکھیں بڑے ہو گئے اور دیکھا دیکھنے والوں نے ایڑیوں کو اوپر اٹھا کے انگلیوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بڑا کر رہے تھے جب تک بچوں کے اندر یہ روح نہیں بھوکی جائے گی تب تک یہ نظام ملیں گے نہیں یہ خواب ہے اگر آپ صرف ان کو دین کے نام پہ کہیں کہ اچھا چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف دینی طور پہ بہت اعلیٰ پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں تو یاد رکھیے وہ تو وہ ایٹیکیٹس ہی نہیں جانتے جو آج کی اس مہذب دنیا کو ڈیل کرنے کے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چند سال عزیز مصر کے گھر میں ٹھہرایا کنویں سے نکالنے کے بعد اس میں یہی حکمت تھی کنان سے آنے والا ایک دیہاتی بچہ سیدھے سادھے ریلیجس ماحول میں پلنے والا باپ بھی نبی بھائیوں میں سے بھی نبی آگے دادا بھی نبی بہت مشکل تھا ایسا بچہ جو جتنا مرضی دین کے اندر پختہ ہو چکا ہو اس کے لیے کیا مصر کا بادشاہ اپنا دروازہ بھی کھولتا ناممکن تھا ہو ہی نہیں سکتا ان کو تو بات نہ کرنی آتی اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے الزام لگتے ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے کام کے لیے تیار کرتا ہے ان مشکلات میں ڈالتا ہے جس سے نکال کے پھر انسان سونا بن جاتا ہے پھر انسان ہیرے کی طرح تراشا جاتا ہے پھر اس کو اس دنیا میں جینے کے نظام آتے ہیں صرف دین سیکھ کے آج بادشاہت نہیں آئے گی آج حکومتوں کے منہج پہ آپ نہیں پورے اتر سکتے اس کے لیے دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی تقوی اپنی جگہ اس کی بہت جگہ ہے آپ کی عبادات آپ کا اخلاص آپ کا توکل آج بھی چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بھروسے پہ کیا کچھ کر دیتے ہیں لیکن نتائج اچھے نکلنے کی بجائے غلط نکلتے ہیں کیونکہ دونوں چیزیں ملی بھی نہیں تو لہذا نسل سازی کرنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم ہو نہ ہو لیکن مقدر بدلیں گے اور وقت گزرتے ہوئے کیا پتہ چلتا ہے آپ اپنا حصہ تو ڈال دیں کل اللہ کو کہہ دیں گے کہ اللہ میری تو چونچ ہی چھوٹی تھی میں جو کر سکتی تھی میں نے تو وہی کیا کوئی کہہ سکتا ہے اچھا میرے ایک بچے کو بدلنے سے کیا ہوگا یہاں تو سارا ماحول بگڑا ہوا ہے نہیں جتنی ماں اس وقت اس بات کو سن رہی ہیں یا سنیں گی ہر ماں اگر اپنے دو چار بچوں پہ کام کرے ایک فوج تیار ہو سکتی ہے اللہ کے نبی نے جب پیغام شروع کیا تھا تو ساتھ کوئی بھی نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تھی بڑے بڑے آلاؤ لا کے ڈالے جاتے تھے لوگ منتیں مانتے تھے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اس آگ میں حصہ ڈالیں گے اتنی نفرت ہوتی ہے لوگوں کو توحید والی بات کہنے والے سے توحید والے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے اور اتنے میں ایک چھوٹا سا پرندہ ایک چونچ میں پانی بھر کے لا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو ابراہیم کی آگ پہ ڈالوں گا کیوں کہ اللہ میری تو چونچ ہی اتنی ہے آگ بجھے نہ بجھے یہ کام نہیں ہے اصل نعمت کیا ہے کہ ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے کیا کر سکتے تھے اور ہم نے کیا نہیں کیا اور یاد رکھئے گا آگ لگی ہو اور آپ بجھا سکیں اور نہ بجھائیں کوشش نہ کریں آپ کا اپنا ضمیر آپ کو سونے نہیں دے گا پھر ڈپریشن پھر بیماریاں پھر پریشانیاں پھر خوف پھر نعمتوں کے باوجود انسان نشکرہ بے صبرہ بن جاتا ہے اس لیے کہ اپنے حصے کا کام نہیں کیا اور وہ لوگ جو اپنے حصے کا کام کر لیتے ہیں نا جو بھی کر سکے فَتَّقُ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ پھر ان کو چین کی نیند آتی پھر ان کو یہ غم نہیں ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے یا امن ہے پھر ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ گولیاں برس رہی ہیں یا بارود برس رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں ہم دعا کر دیتے ہیں تو ہی بہتر کر پھر وہ صرف اپنوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے کہ اپنے بچ جائیں وہ دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی بچائے اس ظلم کرنے سے میں نے ایک واقعہ سنا مجھے بہت ہی اس نے ہٹ کیا کہ ایک شخص اس کا کچھ سامان چوری ہو گیا مسلمان ملک میں ہی رہتا تھا کچھ ڈاکو آیا یا کچھ ہوئے سامان چوری کر کے ڈاکو چوری کر کے چلے گئے وہ شخص ایک عالم کے پاس آیا اور بڑا پریشان تھا کہ میرا مال چوری ہو گیا میری محنت لائک دس جیسے عموماً نقصان کے وقت پہ ہم لوگ کرتے ہیں اس دیندار شخص نے بڑی اچھی بات کی کہنے لگے کہ جتنا تمہیں افسوس اس بات کا ہے کہ تمہارا مال چلا گیا تمہارا خزانہ جھٹ گیا کاش اتنا یا اس سے کچھ کم ہی صحیح تمہیں اس بات کا بھی افسوس ہوتا کہ دیکھو میرا ایک مسلمان بھائی ڈاکو بن گیا اس نے ظلم کما لیا وہ آگ میں جائے گا تمہیں اس کا غم ہے آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا اپنے نقصان پہ پل پڑتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ظلم کرنے والے کہاں جائیں گے یاد رکھیے سچا دین دل میں آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ دشمنوں کے لیے بھی نہ بے چین ہو ظالم کا بھی ہاتھ نہ پکڑیں اس کے لیے بھی دل میں تڑپ نہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کو دیکھو چوری کرتا ہے ایک انڈا چوری کرتا ہے اور ہاتھ کٹوا دیتا ہے یہ جملہ کیا بتاتا ہے کیا آپ اس چور کے لیے دل میں درد محسوس کر رہے تھے پین فیل ہو رہا تھا آپ کو ایسا کیوں کیا اس نے تو لہذا ساری بات کا خلاصہ کیا ہے صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی جب اللہ کسی قوم کو حق کے لیے چنتا ہے پھر اس قوم کے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے پھر ان کو اپنا آپ ثابت کر کے رکھنا چاہیے کہ میں کیسے کروں گا اور یہ کب ہوتا ہے یہ بھی بتا دوں آج کے دور میں ہمارے لیڈرز تو بہت سارے بنے ہوں گے بننے کو تیار بھی ہوں گے اپنی جگہ پہ ایسے کئی افراد موجود ہوں گے یقین کریں جن لوگوں کی ہم نے بات کی ہے نا یعنی وہ بچے یا وہ نسلیں یا وہ نوجوان جو دین اور دنیا کے دونوں علوم سے بھرپور طریقے سے مالا مال ہوں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اتنی خیر ہے امت کے اندر اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن پھر آج ایک نظام کیوں نہیں بنا اجتماعیت نہیں ہے ٹوٹے پھوٹے ہیں کوششوں کا رخ اکٹھا نہیں دیکھیے مقصد انسان کو جوڑتا ہے آپ سب اس وقت جہاں بات کو سن رہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کرے لیکن ایک کثیر تعداد آپ بات کو سن رہے ہیں نا ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ سات منٹ ہو گئے ہمیں اس بات کو شروع کیے ہوئے کس چیز نے ہم سب کو یہاں بٹھایا آپ کیوں یہاں سے ہل نہیں پا رہے آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے کہ آپ کا بیچ میں فون بھی نہ آئے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے آپ کے نوٹس نہ خراب ہوں مقصد نے جوڑا ہوا ہے نا اب اگر آپ ہی میں سے کوئی یا کوئی دوسرا بندہ صرف باتیں سن رہا ہے اور ساتھ دوسرے بھی کام کر رہا ہے وہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا جو لوگ صرف لسنر بن کے سنتے ہیں اس میں مسئلہ ہی صرف یہ ہوتا ہے وہ دور دور سے سن رہے ہوتے ہیں کبھی دل میں وہ پیغام جا ہی نہیں سکتا جو یہ دو گھنٹے بیٹھ کے ایک ایک لفظ کو لکھنے سے اندر جاتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے تو اجتماعیت ہوتی ہے آج ہماری امت کا مقصد ایک نہیں رہا ایسے شاہکار نمونے تیار ہیں الحمدللہ اتنے ایسٹس ہیں اتنے خزانے ہیں تقوی کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے انٹلیکچوئل باتیں کرنے کے اعتبار سے لیکن جمع نہیں ہو پا رہے ان تک رسائی نہیں ہو رہی ہر ایک نے ڈفرنٹ سلوگن پکڑا ہوا ہے ڈفرنٹ بینر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں بات آتی ہے جڑ کے کام کرنے کی تو سب سے پہلا فکر یہ پڑ جاتا ہے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم کس جماعت سے ہو تم کس آرگنائزیشن سے ہو جب تک یہ دیواریں نہیں ٹوٹیں گی نا تو یہ سب کچھ کر کے بھی نہیں ہوگا مثلا اگر ایسے لوگ تیار ہو گئے واٹ نیکسٹ آپ کا ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کسی کو جانتی ہیں کہ کوئی ایسا موجود ہے کہ جس کو ہم آگے لا سکتے ہیں تو آگے لانا کس نے ہے انسانوں نے لانا ہے نا آپ ایسے شاہکار نمونے لائیں گے بھی آگے دوسرے آپ کو ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے وہ کیوں وہ جی آپ تو اس جماعت سے نہیں آپ تو اس گروہ سے نہیں اور آپ تو ان کی پارٹی کے نہیں اور آپ تو ان کے مخالف ہیں چلیے ووٹ تو لوگوں نہیں دینے ہیں نا مجلس شورا تو لوگوں ہی کی بنے گی نا یہ تو بہت دور تک کے زخم ہے یقین کریں ان کو جتنا کھروچتے ہیں نا اندر سے درد نکلتا ہے پین نکلتا ہے اگر حقیقت میں امت کا درد ہے نا ہمارے دل میں تو پھر ہمیں دن رات کام کرنا پڑے گا مشن کے درجے پہ اس لیے کہ زمینیں ایسے ہی آزاد نہیں ہوتی آزاد ہو کے بھی غلام رہتی ہیں اگر سوچ آزاد نہیں ہوتی ابھی جو آپ کو پوئم شروع میں سنائی اس میں علامہ اقبال نے یہی میسج دیا نا کہ وہی تیرے زمانے امام برحق ہے جو حاضر و موجود سے بیزار کر دے تجھ کو یعنی ایک اللہ سے جوڑ دے سب سے بیزار کسی کی امید کی نہیں کسی کی طرف نظر نہ بھر کے دیکھو کسی کی طرف کشکول نہ اپنا اٹھاؤ وہ اللہ وہ مدد کرنے والا وہ کافی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کسی کی پرواہ نہ ہو اور یہ بات آتی کب ہے جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اللہ کا تقویٰ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے ان کے دور میں ایک دفعہ بہت زبردست قسم کا قحط آ گیا حتیٰ کہ سارے ریسورسز ختم ہو گئے جو بھی کھانے پینے کے تھے اب کیا کریں قریب کوئی نان مسلم ریاست تھی اس کے حکمران کو خط لکھ دیا کہ کچھ مدد چاہیے کچھ ہیٹ چاہیے اب وہ لوگ تو خوشی خوشی ایسے موقعوں کے منتظر ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان اللہ سے نہ مانگے ہم سے مانگے ہم کھلائیں گے ان کو انہوں نے اتنا بڑا قافلہ بھیجا کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اس کا مدینہ میں تھا اور دوسرا اس کے ملک میں تھا اتنا بڑا فوڈ کا یعنی قافلہ آیا اونٹوں پہ سامان لدا ہوا لیکن کیا ہوا چند دن نہیں گزرے قافلہ ختم سامان ختم پھر وہی بھوک پھر وہی افلاس اب کیا کریں دوبارہ مانگتے ہوئے تو شرم آئے گی اسی میں ایک صحابی جو بدری صحابی تھے ان کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے انہوں نے بس اتنا کہا عمر کو کیا ہو گیا یہ جملہ میں جب پڑھتی ہوں میرا دل بھر جاتا ہے صرف ایک جملہ اللہ کے نبی کی زبان کا نہیں سن سکے تھے عمر کو کیا ہو گیا اس صحابی نے یہ خواب آ کے حضرت عمر تک رکھ دیا کہ یہ خواب میں نے دیکھا اب تو عمر کو فکر پڑ گئی یہ تو میرے ایمان کا معاملہ ہے فوراً مجلس شورا بلائی بڑے بڑے علماء کو فقیہوں کو بلایا کہ سوچو میں نے غلطی کیا کی ہے اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں کہی اور جب سب نے اس پہ غور کیا تو کہا ہے عمر آپ نے غلطی کی کہ آپ نے اللہ سے تو صلاۃ الاستسقاء کے ذریعے سے بارش نہیں مانگی اور اس سے پہلے ہی آپ نے کسی غیر مسلم سے مدد مانگ لی یہ ہے آپ کی خطا کہا تم نے سچ کہا سب نکلو کھلے میدانوں میں لے جاؤ لوگوں کو اور جا کے صلاۃ الاستسقاء پڑھو بارش مانگنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء اور جب لوگ باہر نکلے نماز پڑھنے کی دیر تھی آسمان پہ بادل چھائے اور اتنی موسلادھار بارش ہوئی گھن گرج ہوئی وہ ساری زمینیں سرسبز ہو گئیں وہ سب کچھ باہر آ گیا جو زمین نے اندر چھپایا ہوا تھا آزمائش کے طور پہ کہ دیکھتے ہیں یہ رب سے مانگتے ہیں کہ نہیں جو حاضر اور موجود سے تجھ کو بیزار کر دے کسی کی ضرورت نہیں ہے اچھا امام کون ہوتا ہے جو موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے ایک مندہ مومن ایک امیر ایک امام وہ قوم جو دنیا میں اللہ کی چنی ہوئی قوم ہوتی ہے ان کو زندگی سے زیادہ موت پیاری ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد رب کا دیدار ہے وہ دوست جس سے نمازوں میں ملاقات کی کوششیں ہوتی ہیں وہ دوست جس کو تہجدوں میں پکارتے ہیں وہ رب جس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کو موت کے بعد ملے گا ایمان والا اس دنیا میں خوش نہیں ہوتا وہ تو قیدی ہے الدنیا سجن المومن اس کو تو آگے جانا ہے اس کی منزل تو آسمانوں سے آگے ہے اس کا تو دل چاہتا ہے کہ مجھے موت جب آئے تو اس کے بعد میں اپنے رب کو ملوں اس سے ملاقات کروں کیا کیا باتیں کریں گے کہتے ہیں فتنہ ملت بیدہ ہے امامت اس کی کہتے ہیں وہ امام امت کے لیے فتنہ ہے جو تم کو سلاطین کا پرستار کرے بادشاہوں کا چمچہ گیری کرنے والا جو بادشاہوں کے گھٹنے ٹیکے اور ان کے آگے جا کے خوش آمدے کرے ان کو سلیوٹ مارے ان کو سلام کرے اس کی امامت فتنہ ہے امت کے لیے اصل بات کیا ہے کہ احساس زیاں نہیں رہا آج امت کو وہ احساس زیاں نہیں رہا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو چنتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن جب لوگ وہ کام نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو چنتا ہے جو اس کے اس مشن کو پورا کرتے ہیں ناموں سے کچھ نہیں ہوتا عزت اسی کو ملتی ہے سر بلند وہی ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی نمائندگی کرے اور جس کو اللہ کا دین پیارا ہو جائے اور یہ ساری باتیں حق والوں کو ملتی ہیں لیکن وہ لوگ جو مغلوب ہو جائیں جو ذہنی طور پہ غلام ہو جائیں وہ اللہ کی رحمتوں سے دور پھینک دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو انعامات دیتا ہے وہ حق کے طور پہ نہیں دیتا امتحان کے طور پہ دیتا ہے اگر زمین کے کچھ ٹکڑے مل جاتے ہیں وہ انعام تو ہوگا لیکن امتحان بھی ہے کرتے کیا ہو بنی اسرائیل جب تک اس معیار پہ قائم رہے اللہ نے ان کی حریف قوموں پر ان کو غالب کیا اور ایک وقت ایسا آیا اپنے ملک وقت کی بہترین مہذب قوم بنے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو بنی اسرائیل پر زوال آ چکا تھا ڈکلائن کا شکار تھے امتحان کے وقت ان کی جو اکثریت تھی وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے سے محروم ہو چکی تھی صبر کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھٹ چکا تھا اور حتیٰ کہ کچھ لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے گستاخی کرنے لگے جو اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایسے گستاخانہ جملے منہ پہ آنے لگتے ہیں جب قوموں کے دل سے اللہ کا اور اللہ کی طرف بلانے والوں کا خوف نکل جائے ان کا ادب نہ رہے اور جب کسی قوم کا یہ حال ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل میں دنیا کی طاقتور قوموں کا ڈر سمایا ہوتا ہے جب اللہ کی نمائندہ قوم قربانی کے لیے کام نہ کرے جب وہ اللہ کے لیے قربانی نہ دے سکیں وہ یہ چاہیں کہ اللہ خود زمین پہ آئے اور اپنے دین کا کام خود کر لے تو یاد رکھیے یہ کسی قوم کے زوال کا وقت ہوتا ہے چاہے وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی طرح اس بات کو زبان سے کہہ دے یا دوسرے لوگوں کی طرح زبان سے تو نہ کہے مگر اپنے عمل سے اس کو ظاہر کر دے آج امت مسلمہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں بنی اسرائیل کو کیا کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم اے میری قوم دوبارہ وہی انداز ہے اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک زمین میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين اور دیکھو پشت پھیر کے نہ بھاگنا ورنہ خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے اس آیت میں بھی بہت قابل غور باتیں موسیٰ علیہ السلام قوم کو کیا کہتے ہیں کہ اے قوم داخل ہو جاؤ یا قومی اے میری قوم ادخل الارض تم داخل ہو جاؤ یہ کون سا داخلہ ہے داخلہ کئی قسم کا ہوتا ہے نا کوئی کسی اسکول میں داخل ہوتا ہے کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے داخلہ فارم جس کو انگلش میں آپ رجسٹریشن فارم کہتے ہیں کئی جگہ ہم بھرتے ہیں اور کئی جگہ جاتے آتے رہتے ہیں لیکن یہ وہ داخلہ نہیں ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بس ٹرے میں سامنے سجا کے رکھ دی ایک چیز ایک ملک ایک جگہ اور کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ بہت لوگ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ اس موقع کی آیت ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا آپ کے بھی ذہن میں یہ بات ہے سوچئے ذرا اگر آپ نے پہلے کبھی یہ آیتوں کو سنا ہے یا جو بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے عموماً لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ آیت اس پہ میں بہت سوچا کرتی تھی یہ آیت کیوں ایسے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا پھر موسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ اس میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یعنی لکھا ہے داخل ہو جاؤ تو یاد رکھیے کہ اس شبے کا جواب کیا ہے کہ یہ داخلہ فاتحین کا داخلہ ہے اور یہ عام نہیں ہوتا کسی قوم کو فاتح بن کر کسی قوم کے اوپر کسی ملک میں داخل ہونے کا موقع اسی وقت ملتا ہے جب اس ملک میں رہنے والے کمزور ہو جاتے ہیں اور فاتحین کو یہ راستہ میدان جنگ کے ذریعے ملتا ہے اصل میں یہ ادخل الارض المقدسہ کی جو بات ہے یہ دعوت جہاد تھی اٹھو ہمت کرو کوشش کرو اللہ نے اس کو لکھ دیا وعدے دیکھئے اللہ کے کتب اللہ لکم اللہ نے لکھ دیا یعنی it's yours it's done مل جائے گا کتبہ مطلب اللہ نے پوائنٹ کر دیئے تمہیں چنیوی قوم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ لیکن داخلہ ایسے نہیں ہوگا اتنے سال سے جو جگہ خالی تھی وہ ایسے ہی تو نہیں کسی نے چھوڑی ہوگی آپ تو ایک دن جگہ خالی کریں دوسرے دن وہاں کوئی آ کے بیٹھنے کو تیار ہے کہ ہمارے ملکوں کی کرسیاں خالی رہتی ہیں ایک گھنٹہ آپ چھوڑ دیں کسی ملک کا کوئی رہنما نہ ہو تو پھر دیکھیں کتنے دعوے دار ہوتے ہیں نہیں اصل میں یہاں دعوت جہاد تھی جب موسیٰ علیہ السلام وادی تی میں آئے اور فرعون کے ڈوبنے کے بعد جب سمندر پار کر لیا اب پیچھے ایک اجڑی ہوئی بستی ہے ایک ماضی کی یاد ہے مصر کی سلطنت گو کہ فرعون ڈوب گیا اس کے ساتھ ہی ڈوب گئے لیکن مصر تو موجود تھا اس کے قانون اس کی معیشت معاشرت موجود تھی بنی اسرائیل پیچھے نہیں جا سکتے تھے جاتے تو غلامی تھی آگے منزل کیا تھی بیت المقدس لیکن بیت المقدس میں اس دوران میں ہوا کیا امالقہ نام کی ایک قوم حکمران ہو گئی یہاں ان کو جبارین کہا جا رہا ہے آگے بات آئے گی یہاں سمپل سی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم ہمت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ مدد تمہیں ہی ملے گی بس تم نے کیا کرنا ہے کہ داخل ہونا ہے اور اگر وہاں کوئی مشکل آ گئی تو ولا ترتدوا علی ادبارکم پیٹھ نہیں پھیرنی یعنی میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا یہ تو بہت ہی بری چیز ہوتی ہے اور اگر تم نے اس وقت اس موقع پہ اپنے آپ کو پیچھے کیا تو گویا کہ تم نے اللہ تعالی کی مدد کو اپنے سے دور کر دیا لہذا محنت کرو کوشش کرو اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کچھ لوگوں کو بھیجا قبیلوں میں سے 12 سرداروں کو لیا اور انہیں کہا ذرا جا کے دیکھ کے تو آؤ وہاں کے حالات کیا ہیں کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس وقت کوئی ایسی باتیں تو نہیں تھی کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ میڈیا سے پتا چلے کہ کس ملک پہ کس کا قبضہ ہے اور کون وہاں حکومت کر رہا ہے کوئی ایسے سورسز نہیں تھے تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں کے حالات کیسے پتا چلتے ہیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی انٹیلیجنس کے ذریعے سے پتا چلتا تھا آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا پھر بہت ساری باتیں اس میں روایات میں آتی ہیں جو بنی اسرائیل سے زیادہ ملتی ہیں جس کا ہمارے اس وقت عمل سے دخل نہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ 12 سردار گئے چھپتے چھپاتے تو وہاں جو قوم دیکھی وہ اتنے لمبے چوڑے اونچے تھے بہت زیادہ ان کے قد کاٹ تھے انہوں نے ان لوگوں کو ایک ٹوکری میں ڈال کے سر پہ اٹھا لیا یعنی یہاں تک آتی ہیں بنی اسرائیلی روایتیں کہ جس میں ان کو چھوٹے قد یعنی ٹھگنے لگ رہے تھے ان کے سامنے اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک میں داخلہ یعنی وہاں جہاد کرنے کی دعوت دی تو قوم نے کیا کہا قالو یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ انداز دیکھ لیجئے بگڑی ہوئی قوموں کا انداز قوم نبیوں کا نام لیتے ہیں یا کہہ کے پکارتے ہیں اپنے باپ کے نام کے ساتھ تو یا لگا کے نہیں بلاتے آپ لیکن نام لگا رہا ہے چلے یا نبی کہا ہوتا یا رسول کہا ہوتا یا موسیٰ آج کچھ مسلمانوں سے بھی یہ گستاخی ہو جاتی ہے چاہے محبت میں ہوتی ہے یا بے شعوری پہ ہوتی ہے لیکن اپنے بڑوں کا نام تو نہیں لیتے لیکن اللہ کے نبی کا نام لیتے کیونکہ یا خطاب کی ہوتی ہے نا یہاں اس قوم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے اور یہ لاڈ کا انداز ہوتا ہے جو لاڈلے ہوتے ہیں نا وہ بعض دفعہ گستاخ ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہم نے کیا کہنا تھا اور کیا نہیں کہنا ان نفیحا بے شک اس میں ہا کدھر ہے ارض المقدسہ کی طرف اس کی ضمیر آپ نوٹ کریں گے اس میں یعنی اس زمین میں کیا ہے قومن جبارین بڑی جبار قوم ہے جبار جبر سے ہے جبرا بہت طویل قد کو کہتے ہیں کھجور کے وہ تنے جو بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں ان کو بھی جبار کہتے ہیں یا یعنی انہوں نے اس قوم کے لمبے قد کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں تو بھی بہت بڑے قد کے اور بڑے لمبے تگڑے طاقتور موٹے لوگ موجود ہیں اور ہم تو وہاں نہیں جا سکتے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور بے شک ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے ہاں ہمارے داخلے کی بس ایک ہی شرط ہے ایک ہی صورت ہے ہمارے وہاں داخل ہونے کی کیا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وہ نکل جائیں اس سے یعنی وہ خود ہی خوشی خوشی کہ اچھا جی آپ آگئے چلے خدا حافظ ہم جا رہے ہیں ہم تو ایسے ہی بس آپ کے پیچھے سے یہاں کھیل رہے تھے اب آپ اصل مالک آگئے ہیں تو یہ لے لیجئے ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کے گھر میں آ جائے کرائے پہ تو وہ نہیں جاتا آرام سے اور کہاں کسی ملک اور جگہ بھی وہ ارض المقدسہ اس سے کون نکلے گا خود نکل جائیں تو ہم چلیں گے ہاں فَإِن يَخْرُجُوا پھر اگر یہ نکل جائیں منہا اس سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو بس ہم تو پھر وہاں داخل ہو جائیں گے یہاں تک اب بات کرتے ہیں کہ کیا کیا باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا داخل ہو جاؤ ارض المقدسہ پاکیزہ زمین میں پاک زمین آج بھی اس جگہ کو ہولی لینڈ کہتے ہیں اور اسی میں داخل ہونے کی بات تھی اور اسی علاقے میں داخل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لائے تھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارض المقدسہ میں آج کے دور میں کون سی جگہ شامل ہوتی ہے یا یہ کون سا علاقہ ہے تو یہاں اس سے مراد کنان اور فلسطین کا علاقہ تھا جو تقریباً 20 صدیاں پہلے توحید کے لیے چنا گیا اس کو کراؤن کوئین آف دی ورلڈ کہتے ہیں آج بھی یہ علاقہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے فتح ہوا تھا 10 بی سی یعنی بیفور کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے سے پہلے اس علاقے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گی آپ کو پیلسٹائن کی کہ پہلی حکومت جو اس علاقے میں آئی تھی وہ کن باشندوں کی تھی کنان کے رہنے والے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق کنان سے تھا وہاں سے لوگ ادھر آ کے آباد ہوئے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اس دور میں مسلمان جب بنی اسرائیل تھے تو پھر یہاں کرسچینٹی کیسے آ گئی تو یہ 330 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی عیسوی 330 عیسوی یا 330 اے ڈی میں ایک کینسٹائن نام کا شخص تھا اس شخص نے اس کو عیسائی شہر میں بدل دیا کرسچین سٹی بنا دیا اپنی ماں جس کا نام ہیلینو تھا اس کو بھیجا کہ یہاں جا کے چرچ بناؤ تو اس وقت پہ یہاں پہلا چرچ بنا اس شہر کی ہسٹری بھی عجیب ہے اللہ کرے کہ ہم ماضی کو پڑھنے کا زیادہ شوق رکھیں حال کو دیکھنے سے 50 بار یہ شہر گردشیں دوراں کا شکار ہوا یعنی 50 ٹائمز یہاں تہو بالا کیا گیا ٹوٹ پھوٹ ہوئی 36 یعنی 36 بار یہ شہر فتح ہوا اور 10 بار پورا شہر تباہ ہوا تاریخ میں اس شہر میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ور قیامت تک یہ شہر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہر یا یہ زمین مقدس کیوں ہے المقدسہ دیکھیے اسلامی نقطۂ نگاہ سے کوئی علاقہ اس وقت ہی مقدس ہوتا ہے جب وہاں اللہ کا کام شروع ہوتا ہے اللہ کے دین کا کام زمین کے وہ ٹکڑے خوشبخت ٹکڑے ہیں جہاں اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے آپ کی یہ کرسیاں جہاں بیٹھ کے آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں نا انشاءاللہ یہ بھی ارض مقدسہ ہے آپ کے گھر کا مقدس حصہ یہ وہ تعلیمی ادارے جہاں حق کی تعلیم دی جاتی ہے یا وہ مسجدیں یا وہ ادارے جہاں دین کی نشر و اشاعت کا کام ہوتا ہے یہ ارض مقدسہ ہوتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا تھا ہجرت کر کے یہاں آگے تھے پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تو عرب میں بھیج دیے گئے لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی علاقے سے دعوت کا کام شروع کیا تھا اس لیے اس کو ارض مقدسہ کہا اللہ کی توحید کی پہلی پکار اسی سرزمین سے اٹھی تھی اسی میں سب سے پہلے اللہ کا نام لیا گیا تھا اس رنگ میں کہ وہاں لوگوں کو جمع کیا جائے. اب ایک اور سوال ہے کہ اللتی کتب اللہ لکم, جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. کتب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے لکھ دیا. دیکھیں یہ لفظ پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں, مثلا رمضان کی آیتوں میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو کتبہ کا ایک معنی ہوتا ہے فرض کیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کا لکھنا دو طرح کا ہوتا ہے, شرعی احکام کو فرض کرنا, جیسے شریعت میں کوئی بھی چیز دی تو اس معنوں میں, اور دوسرا کتبہ کیا ہوتا ہے؟ دینے کے معنوں میں, اللہ نے تمہیں دے دیا یعنی یہ تمہارا ہے. اصل میں یہ فتح کی خوشخبری تھی. اللہ سبحانہ تعالی اس کو پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم اس کو فتح کر لو گے, جاؤ جہاد کرو اور فتح کر لو. اس سے یہ نہیں مطلب تھا کہ پلیٹ میں ڈال کے دے دی, مطلب کیا تھا کہ جا کے محنت کرو, جہاد کرو, جو قومیں وہاں آ چکی ہیں جنہوں نے قبضے کر لیے ان سے نبٹنے کی کوشش کرو. ہاں تم کوشش شروع کرو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ جیتو گے تم. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو کوئی میچ کھیلنے کی دعوت دی جائے اور کہا جائے کہ دیکھو میچ آج کھیل لو اور یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جیتو گے تم. تو کیا کہ اچھا میں نہیں جیتنا ہے تو پھر کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے کون جیتے گا؟ جو کھیلے گا. اور کوئی کھیلے نہ, میدان میں نہ نکلے اور گھر میں بستر پہ بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے انتظار کرتا رہے کہ بھائی جلدی سے بتاؤ کب آئے گا, کب مجھے ملے گا, تو کوئی کہے گا عقل مند اٹھو پہلے میدان میں تو جاؤ, ورنہ تو خبر پھیل جائے گی کہ فلاں نے تو آج کھیل میں میدان میں آنے سے انکار کر دیا. سٹوپڈنس لگتی ہے نا. گھر بیٹھے اللہ کے لکھے ہوئے کو مانتے ہوئے انتظار کرنے لگ جائے کہ چلو بس اب مجھے ملے گا. آج عملاً یہی ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو کہا تھا اٹھو, لیکن ذرا مزے کی بات دیکھیے گا, یہ قوم شروع سے بزدل ہے, کبھی جہاد کے لیے کھل کے نہیں آتے. انہوں نے آج تک جو بھی کیا سازشوں کے تحت کیا, لیکن یہ لفظ جو کتب اللہ ہوئے نا, اسی سے اس قوم نے اس علاقے کو اور اس جگہ کو اپنے ورثے کی چیز سمجھ لیا. جب ہمیں یہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ظاہری بات ہے تورات میں بھی تو یہ کہا ہی ہوگا نا. ظاہر ہم تو انہیں کی خبریں پڑھ رہے ہیں نا. جو کتاب ان کو ملی مذہب کے نام پہ اس میں یہ بات خبر دی ہوئی تھی. بس اسی بات کو پکڑ کے انہوں نے اس علاقے کو اپنا ورثہ سمجھ لیا. وہ آج بھی یہ کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ نے دی, اس گاڈ گفٹڈ. یہ گاڈ گفٹڈ کیا ہے؟ کتب اللہ لکم. کسی کو اس طرف دیکھنا نہیں دیتے, دیکھنے نہیں دیتے کیونکہ یہ ہمیں ملی تھی. حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ اللہ کسی کو جب دیتا ہے تو بندہ لینا چاہے گا تو لے گا نا. اور یہ جو فتح کرنے کا حکم مل رہا ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کے دشت فاران میں پہنچے ہوئے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. پیچھے مصر چلا گیا, ختم, کلوز ڈاؤن, چیپٹر کلوز. اس وقت وہ فاران کے دشتوں میں, صحراؤں میں, جزیرہ نمائے سینا میں, عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے ملا ہوا ہے. یعنی نارتھ سائڈ سے عرب لگتا ہے اس صحرا کو, اس ڈیزرٹ کو, اور جب ساؤتھ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں فلسطین ہے. کیا سمجھے, سرحد پہ پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پڑاؤ ڈال چکا ہے. اللہ نے کہہ دیا کتب اللہ لکم, تمہارے لیے لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود اندر داخل نہیں ہو سکے. 40 سال تک اس ڈیزرٹ میں رہے, بالکل بارڈر ہے ہی اس کا. لیکن جب قومیں سست ہو جاتی ہیں, جب قومیں لا ترتدوا علی ادبارکم کی بجائے ترتدوا علی ادبارکم ہونے لگتی ہیں, جب جہاد سے منہ موڑتی ہیں, اللہ کی کوز سے نکلنے سے منہ موڑتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ چیز نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فتح کے ذریعے شکست خوردہ اور پستیوں میں گری ہوئی قوم کو یہاں داخل کروانا چاہتا تھا, جن کی نسلیں کٹ رہی تھیں, جو فرعون کے ظلم سے نجات پا کے اب شکر کرنا چاہتے تھے کہ ہم ایک اپنی جگہ میں آئے. لیکن قوم کے الفاظ تو دیکھیے, ذرا جواب تو دیکھیے, اتنی پیاری دعوت کا کیا مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو خاسرین ہو جاؤ گے, پیچھے کچھ نہیں ہے, آگے بھی کچھ نہیں لوگے تو اسی صحرا میں مر جاؤ گے نا, خالی ہاتھ رو گے. کتنا پیارا مطالبہ ہے. کوئی آپ کو کہہ دے گو ہیڈ ہمت کرو نتیجہ تمہارا ہے, یہ کیس تم جیتو گے, ہاں بس تم کیس دائر کر دو, تو عقل مندی ہوگی نا کہ آپ آگے بڑھیں. لیکن ان کا جواب دیکھیں, یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اے موسیٰ اس میں تو بڑے جبار لوگ ہیں. کیا بات پتا چلتی ہے ان کی ذہنی حالت کیا ہو چکی تھی. دیکھیے کہ پہلی بات یہ کہ ان کا ذہن غلامانہ بن چکا تھا, غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. دوسری خرابی ان کے اندر جو آ چکی تھی بزدلی کی, بزدل ہو چکے تھے. تیسری کم حوصلگی, حوصلہ کم ہو جاتا. چوتھی برائی کسی قوم کے اندر جب غلامی میں رہنے سے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اعلی مقاصد کے لیے جینا نہیں چاہتے, خواہشیں بہت کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کر سکتے. اور پانچویں بار برائی, جد و جہد نہیں کرنا چاہتے. اللہ نے برے انجام سے ڈرایا تھا کہ ہوش کریں, فتن کلی بخاسرین, اللہ تعالیٰ ان کے اندر چینج لانا چاہتے تھے, اب ان کے مقدر کو بدلنا چاہتے تھے, ان کو پش کر رہے ہیں. لیکن ان کا حال کیا ہے کہ ایک ٹرائنگل بنا کے بیٹھے ہوئے, پیچھے مصر کی غلامی, آگے فلسطین جو دنیا کی جنت ہے, اور یہ کہاں بیٹھے ہیں دشت فارا میں, یہی مر کھپ جاتے. فیصلہ کرنا مشکل تھا, گوم گوم میں تھے. اللہ نے کہا اٹھو گو ہیڈ, رغبت دلائی, اور جواب کیا آ گیا کہ نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے, نو نو وی کین ڈو اٹ. یہ ہوتا ہے غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اب یہاں یہی سوال ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا وہاں جبارین ہے, تو اس کا جواب وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں کے سرداروں میں سے کچھ کو بھیجا کہ چاہیے ذرا وہاں دیکھیں. اب جو وہاں گئے تو یہ پکڑے گئے, لوگوں نے ان کو ایسے پکڑ کے رکھا, خیر بعد میں چھوڑ دیا. آ کے انہوں نے رپورٹنگ کی, علاقہ بڑا خوبصورت ہے, چشمے ہیں, پانی ہے. اب وہ قوم جو صحراؤں میں رہ رہ کے تھک چکی تھی, تنگ آ چکے تھے غلامیوں سے, ان کے لیے تو یہ دنیا کی جنت تھی. لیکن ہاں وہاں لوگ ہیں بڑے, وہاں ایک بڑی طاقت رہتی ہے. ڈر گئے, او اچھا ہم تو نہیں مقابلہ کر, ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. ان کے تذکرے سن کے اللہ کا وعدہ ہی بھول گیا کہ کتب اللہ لکم, جیسے آج ہمیں بھولا ہوا ہے, آج بھی یہی وعدہ ہے. آپ کہیں گے ان کو تو کہا ہے کتب اللہ لکم, آج مسلمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا وعدہ ہے؟ جی, قرآن پاک بھرا ہوا ہے, وانتم الاعلون, او مسلمانوں تم ہی بلند ہو, ان کنتم مؤمنین, شرط ایک ہی ہے اگر تم مومن ہو. قرآن پاک میں بے شمار آیتیں, سورت حج میں آیت ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا. ایک جگہ آتا ہے حقاً علینا ننجی المومنین, ہم پہ یہ حق ہے, یعنی یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں گے. اٹھو تو صحیح, لیکن یہ سستی فتح چاہتے تھے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہے ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. افسوس اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے, آج کے مسلمان کا یہی حال ہے. آج کا مسلمان فتح کے لفظ سے ناچنا ہو گیا, اس کی ڈکشنری سے یہ لفظ نکل گیا. اتنا احساس کمتری بڑا, اتنا اپنی ذات کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو گیا, اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا کہ آج سوچتا ہے میں کیسے فتح کر سکتا ہوں, ہم مسلمان کیسے ہوں گے. ذہنی طور پہ مغلوب ہو گئے. آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے, آج ہمیں بھی تو ایسی طاقتوں کی پالیسیز مغلوب کیے ہوئے, ان کی ترقی, ان کی ٹیکنالوجی, آج ہم بھی تو متاثر ہیں. ہم بھی تو نہیں سوچ پاتے کہ کبھی مسلمان بھی کچھ کر سکتا ہے. گھر بار بیچ کے, سارا سامان بیچ کے ایسے ملکوں میں داخل ہونے کو تو تیار ہیں, ادخلوا الارض, لیکن وہاں جا کے اسلام کے غالب آنے کے, غلبہ اسلام کے لیے وہاں کتنے ہیں جو جانا چاہتے ہیں. آپ ذرا لوگوں کی لائنیں دیکھا کریں ایسی ایمبیسیز کے باہر, ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ کو یہی کہتا دکھے گا کہ کسی طرح اڑ کے وہاں پہنچ جاؤں, ہائے وہ تو دنیا کی جنتیں ہیں. اخباروں میں لوگوں کے بیانات سے ہیں, عزت سے رہیں یا ذلت سے رہیں رہنا یہی ہے. کتنوں کو وہ نکالیں گے, اور پھر بھی کتنے ہیں جو اس جگہ آنے کو تیار ہیں. جانے کو تیار نہیں ہم, آنے کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قوموں کا یہ ضمیر ہو جائے کہ مال کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے تو ایسی جگہوں پہ آنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیں، لیکن اسلام کو غالب کرنے کے لیے آنا ان کے پلان میں ہی نہ ہو، کوئی دوسرا تو تصور ہی نہیں رکھتے کہ کچھ ان ملکوں کا بھی مقدر بدلے، کچھ یہاں بھی اللہ کی بات آئے. اور افسوس کی حد تک تو یہ بات ہے کہ آج کا مسلمان تو اسلام کے ساتھ تعلق پر ہی پریشان ہے، پشیمان ہے، گلٹی ہے، وہ چھپاتا ہے اپنے تعلق کو. جو اسلام کی کوز کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کام کرے ان کا تو نام زبان پہ لانے کو تیار نہیں. ہاں چاہتے یہ ہیں کہ دین آئے، لیکن اے اللہ تو خود ہی آ جا. کل یہود چاہتے تھے ایسی فتح، آج کا مسلمان یہی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماضی میں مستقبل کا حال سنا رہے ہیں. فَإِن يَخْرُجُوا، ہاں وہ نکل جائیں، منہا اس سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہوں گے. ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. دیکھیں ویسے کیا انہوں نے یہی ہے، چاہے کئی صدیوں کے بعد کیا. آپ کو پتا جب اسرائیل آبادی بنائی گئی، پہلے فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا گیا، ان کے گھر خالی کرائے گئے، اور جب وہ سب نکل گئے تو دنیا کے کونے کونے سے بنی اسرائیلی یہاں کے آباد ہونے لگے. اور آج بھی اگر دنیا میں اس جگہ کا وجود قائم ہے تو بڑی طاقتوں کے سہارے پہ، تاکہ مسلمانوں کے سر پہ ایک خطرہ مسلط رہے، سر نہ اٹھا سکیں. ہر مذہب کا بندہ وہاں جانا چاہتا ہے، مسلمان، یہودی، نصرانی، سب برابر کا حق جانتے ہیں، لیکن چاہتے کیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے. وہ کہتے ہیں نا، دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑے اور وہ فیل ہوں اور ہم غالب آ جائیں. کیڑے ایسے نہیں پڑتے. ایسے اندھیروں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب روشنی کی کچھ کرنیں نکالے گا.